Shot. Konkretne uderzenie, znużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 maja, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Według kubańskich mediów trzy osoby przeżyły katastrofę samolotu, który rozbił się tuż po starcie w Hawanie. Prezydent Andrzej Duda spotyka się w Chicago z lokalnymi władzami. Te rozmowy śledzi nasz wysłannik. W tym serwisie też najnowsze wieści z Cannes. Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego jest w gronie faworytów do Złotej Palmy. Trzy osoby przeżyły katastrofę samolotu pasażerskiego, który rozbił się tuż po starcie w Hawanie, podały kubańskie media państwowe. Jak informują, osoby te są w stanie krytycznym. Na pokładzie maszyny było 107 osób. Odbywająca rejs krajowy z Hawany do miasta na wschodzie Kuby maszyna runęła na plantację między portem lotniczym a pobliskim miastem Santiago de Las Vegas. Na miejsce katastrofy przybyli strażacy i liczne ekipy medyczne. Udał się tam również prezydent Kuby, Miguel Díaz-Canel. Na umieszczonych w internecie zdjęciach widać dymiące szczątki samolotu polowane z węży gaśniczych. Spotkania z lokalnymi władzami oraz odwiedziny ważnych dla Polaków miejsc. Tak wygląda program wizyty Andrzeja Dudy w Chicago. To pierwsza wizyta prezydenta w miejscu jednego z największych skupisk polonii w Stanach Zjednoczonych. Na miejscu obserwuje ją nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Dzień dobry. Powiedz, czy wiadomo, o czym prezydent rozmawia z lokalnymi władzami? Te rozmowy nie są otwarte dla dziennikarzy. Nie wiemy, więc nie znamy ich przebiegu, ale możemy się domyślać po tym, co jeszcze przed wizytą mówili polscy dyplomaci, że te wizyty, zarówno spotkanie z burmistrzem miasta Chicago, Rahmem Emanuelem, które właśnie powoli się teraz kończy, jak i wcześniejsze spotkanie z gubernatorem stanu Illinois, to były rozmowy, które miały zwrócić uwagę lokalnych władz na liczną obecność Polonii w tym miejscu, w tym właśnie zarówno w Chicago, jak i w całej aglomeracji miejskiej, więc to bardziej takie kurtuazyjne wizyty, ale ważne dla tego, co robi tutaj i czym żyje Polonia właśnie w Chicago. Oprócz tego prezydent był też na cmentarzu na przedmieściach Chicago, na jednym z polskich cmentarzy, gdzie jest tablica katyńska oraz pomnik smoleński. Tam składał wieńce. Ceremonię tą zakłóciła grupa przedstawicieli Polonii, którzy krzyczeli dość obraźliwe hasła w stronę Andrzeja Dudy. Oskarżali go też o to, że wyprzedaje majątek kraju. Z drugiej strony prezydenta była grupa Polonii wspierająca go, także mieliśmy takie małe, ale jednak dość słyszalne w czasie tej uroczystości kontrdemonstracje, a oprócz tego prezydent był też w Muzeum Polskim w Chicago i tam władzom tego muzeum przekazał polską flagę. Z Chicago Wojciech Cegielski, dziękujemy za te relacje. Dodajmy, że w nocy polskiego czasu Andrzej Duda poleci do bazy wojskowej na wschodzie stanu Illinois. Stacjonują tam żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej. To właśnie oni najczęściej w ostatnich latach służyli z Polakami zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie. Rada Praw Człowieka ONZ przegłosowała rezolucję w sprawie wysłania zespołu międzynarodowych śledczych specjalizujących się w zbrodniach wojennych do zbadania ostatnich wydarzeń w Strefie Gazy. W poniedziałek doszło tam do krwawych starć izraelsko-palestyńskich, w których zginęło około 60 osób, a prawie 3000 zostało rannych. Tylko dwóch członków Rady, Stany Zjednoczone i Australia, głosowało przeciwko rezolucji. 14 państw wstrzymało się od głosu, w tym Niemcy, Wielka Brytania, Japonia i Szwajcaria. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że całkowicie odrzuca rezolucję Rady, która, tu cytat, po raz kolejny udowodniła, że jest ciałem złożonym z antyizraelskiej większości, kierującym się hipokryzją i absurdem. Zimna wojna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego pozostaje jednym z faworytów do Złotej Palmy, mówi dziennikarka filmowa Mariola Wiktor, która jest na miejscu w Cannes. Zakończenie festiwalu jutro wieczorem. Największymi konkurentami polskiej produkcji są Lazaru Felice, Alice Rockwacher, najnowszy film Spike Lee, Black Klansman i Dogman Matteo Garrone, mówi dziennikarka filmowa. Zimna wojna to był początek. Ona rzeczywiście wystartowała bardzo wysoko, to był najlepszy zdecydowanie film, natomiast no w końcówka, wiadomo, to jest jednak Cannes, to jest konkurencja filmów z całego świata. No i tutaj okazało się, że nie jesteśmy w tej czołówce sami, że Zimna wojna ma konkurentów. Ja sądzę, że jeżeli nawet nie dostanie Złotej Palmy, to z pewnością coś dostanie. Mariola Wiktor dodaje, że niewykluczone, że z nagrodą z Cannes wyjedzie Joanna Kulik, odtwórczyni głównej roli w filmie Pawła Pawlikowskiego. Strasznie bym się ucieszyła, gdyby Jasia dostała tę nagrodę, ale tutaj się też mówi, że może być zagrożeniem aktorka, która zagrała w filmie Jazanche, Ash is a Purest White, i to jest żona w ogóle Jazanche. Ona też pokazała, tam jest w ogóle podobny temat, bo to jest też taka relacja, właściwie miłość niemożliwa i też rozciągnięta na kilkanaście lat. Ceremonia zamknięcia festiwalu w Cannes jutro o 19:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew z Giełku. Temat dzisiejszej audycji to zdrowie. Zaczęliśmy od zdrowia psychicznego. To był przed chwilą nieśmiertelny David Bowie w piosence Alad Insane. Taka gra słów. Alad Insane. Szalony chłopak. Chłopak niezdrowy na umyśle. David Bowie bał się o swoje zdrowie psychiczne, ponieważ jego brat cierpiał na chorobę psychiczną. Na szczęście nigdy w chorobę nie popadł, a jego drobne dziwactwa i ekscentryczności ubogacały tylko jego sztukę od muzyki po stroje. Nieśmiertelny David Bowie. Teraz zaproponuję Państwu rzecz bardzo zdrową. Na pewno każdy lekarz się zgodzi, że nie zaszkodzi Państwu witamina C nawet w dużych ilościach. Krautrockowy zespół, piosenka z 72 roku, zespół Can i Vitamin C. No i proszę bardzo, Niemcy, którzy posądzani są o kwadratowe podejście do muzyki, a tu proszę bardzo, jaki hip-hopowy beat. Jeszcze specjalnie sprawdziłem, ponieważ skład zespołu Can był taki dosyć multikulturowy. Na bębnach grał niejaki Jaki Liebezeit, czyli pełną gębą Niemiec. I proszę bardzo, jak tą stopkę tak hip-hopową, piękną, zmurszałą grał. Żeby nie zostać posądzonym o granie samych staroci, zaproponuję Państwu rzecz relatywnie współczesną. Alice Merton śpiewa o braku korzeni, A korzonki są bardzo zdrowe, tak słyszałem. Stąd też uzasadnione jej pojawienie się na liście pod tytułem Zdrowie. Alice Merton w piosence No Roots. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no To był rok 2017, a teraz cofniemy się o bagatela 58 lat do roku 59. Zaproponuję Państwu piosenkę Raya Charlesa, What I'd Say. I już się tłumaczę, dlaczego ten numer znalazł się na dzisiejszej playliście zatytułowanej przecież Zdrowie. Otóż sam wielokrotnie doświadczyłem na swojej skórze uzdrawiającej mocy tej piosenki. Niejednokrotnie wyciągała mnie z poważnego doła psychicznego, ale również leczyła mnie fizycznie, leczyła moje ciało, kiedy wskutek złego odżywiania, wielodniowego niespania byłem na skraju wyczerpania, załamania, zapaści. Włączałem sobie tę piosenkę i momentalnie przywracała mnie do życia i przywracała uśmiech na moją twarz. Mam nadzieję, że podobnego efektu doświadczą Państwo słuchając tego numeru. Ray Charles, What I'd Say. Thank you. come and love you, daddy, all night long, all right now. Hey, hey, all right. You see the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now. Mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery, come on, baby, see about me now, yeah. To był niezapomniany Ray Charles. Teraz przeniesiemy się na polskie podwórko. Zaproponuję Państwu Michała Foxa, króla. Jeśli nie kojarzą Państwo w pierwszej chwili tego nazwiska, to podpowiem, że pracował m.in. z Marią Peszek, z Kaja, z Natalią Nykiel, a ostatnio wyprodukował nowy singiel Kasi Nosowskiej, Ja Pas. Kiedyś Michał Foxkról złożył swój solowy projekt pod tytułem Foxbox i tam jest taka piosenka, która oprócz tego, że ma zdrowotny wydźwięk, to wydaje mi się, że dobrze współgra z wiosną. Wszędzie jest pełno ludzi na siłowniach, wszyscy biegają, jeżdżą na rowerach, chcą być fit, chcą pozbyć się nadmiaru sadełka. O tym też jest ta piosenka i o tym, żeby jeść więcej warzyw i owoców. Eat more vegetables and fruit. Foxbox, Belly of the Beast. Słuchacie Państwo audycji Zalew Zgiełku. Temat dzisiejszej audycji to zdrowie. Może niektórzy z Państwa zastanawiają się, czy piosenkę pana Koracza o zdrowiu będzie można usłyszeć. No niestety nie byłem w stanie jej znaleźć, więc może teraz coś nadal o warzywach, które przecież są absolutną podstawą zdrowia. Co na temat warzyw mają do powiedzenia Beach Boysi? Vegetables. I'm gonna be round my vegetables. I'm gonna chow down my vegetables. Love you most of all, my favorite vegetable. If you brought a big brown bag of them home, I'd jump up and down and hope you'd toss me a carrot. I'm gonna keep well my vegetables, cart off and sell my vegetables. I love you most of all, my favorite vegetable. I tried to kick the ball, but my tinny flew right off. I'm ready. red as a beet, 'cause I'm so embarrassed. I know that you feel better when you send us in your letter and tell us the name of your favorite vegetable. I know that you feel better when you send us in. Nie wiem jak państwo, ja od razu czuję się zdrowszy, słuchając tylko tej piosenki. To tyle w temacie warzyw, może coś o owocach, które w końcu też są zdrowe. Jest takie powiedzenie, jedno jabłko dziennie i nie trzeba odwiedzać lekarza. Więc gryz jabłka, Apple Bite i Soundgarden. To był zespół Queens of the Stone Age w piosence Sick, Sick, Sick. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, na końcu wchodzi na drugi wokal Julian Casablancas z zespołu The Strokes. No, żeby docenić zdrowie, trzeba się trochę rozchorować. Najpierw stąd piosenka Sick, Sick, Sick, a teraz będzie zespół Zdrowie, czyli Health. Proszę zapiąć pasy. To ostatni taki łomotliwy, hałaśliwy numer, a potem już będą same przeboje. Obiecuję. żeby ukoić Państwa zszargane nerwy zespołem Zdrowie, zagram teraz jeden z największych przebojów na świecie, z jedną z najlepszych piosenek, jakie znam. Piosenkę Comfortably Numb zespołu Pink Floyd. Tam jest sporo odniesień do zdrowia. Kiedy byłem mały, miałem gorączkę, spuchły mi dłonie jak dwa balony. Kojarzy mi się też ze sceną z serialu Sopranos. No w ogóle od dzieciństwa ta piosenka jest mi bardzo bliska. No i taka piosenka ku przestrodze, żeby nie dać się odciąć, nie dać się komfortowo znieczulić, żeby jednak być czujnym i aktywnym w życiu. Pink Floyd, Comfortably Numb. Thank you. A teraz będzie piosenka o dosyć nietypowym lekarzu. Lekarzu, który wprowadził Beatlesów w nowe stany świadomości, pokazał im nieco inną stronę profesji medycznej. Niejaki doktor Robert. Słuchali Państwo audycji Zalew Zgiełku. Realizowała Ewa Redel, produkował Piotr Kordaszewski. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. Skoro audycja była o zdrowiu, to zostawiłem na koniec uzdrawiający lek, cudowną kurację, czyli The Cure, w piosence z ich najlepszej chyba płyty Disintegration, Love Song. Dużo zdrowia Państwu życzę, słyszymy się za tydzień. Thank you.